całym kraju od początku czerwca życie w wodzie straciło ponad 120 osób. Sukces Stanów Zjednoczonych w walce z epidemią AIDS. Z najnowszych danych wynika, że znacznie zmalała tam liczba wykrywanych zarażeń. O szczegółach Rafał Motriuk. Spadek jest bardzo wyraźny, o 1/3 w ciągu dekady. W roku 2002 wykrywano 24 zakażenia na 100 tysięcy osób, w roku 2011 16. W połowie minionej dekady amerykańskie Centrum Zwalczania i Prewencji Chorób zaleciło rutynowe badanie pod kątem HIV dla wszystkich nastoletnich i dorosłych Amerykanów. Do dziś niemal co drugi mieszkaniec USA zrobił sobie taki test. Eksperci nie są pewni, dlaczego w Stanach Zjednoczonych spadła liczba diagnozowanych infekcji. Wiadomo jednak, że taki trend obserwowany jest w skali całego świata. Wyniki analiz opublikowano w gazecie Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego przed rozpoczynającą się dziś w Sydney Międzynarodową Konferencją AIDS. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Do końca dnia przelotne opady i burze możliwe na północy i północnym wschodzie kraju. Upalnie, najcieplej w Zielonej Górze 33 stopnie, 29 w Warszawie i Rzeszowie, 25 w Suwałkach. W nocy od 12 do 20 stopni. W poniedziałek nadal bardzo ciepło, termometry pokażą od 24 do 32 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki Sony 50 cali LED Full HD Tryb Live Football wbudowane Wi-Fi klasa energetyczna A++ za 3599 zł, a dostaniesz aż 350 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To miło, że Państwo zostali z nami na drugą część siesty. Ja się nazywam Marcin Kydryński, a być może niektórzy pamiętają te afrokubańskie uniesienia z pierwszej odsłony. I chciałbym trochę pójść tym tropem, ale może jeśli tak okrakiem staniemy między Afryką a Kubą, no to będziemy musieli oczywiście się postarać, no ale wówczas umówmy się, że o ile ten ciężar był na jednej kubańskiej nodze dosyć silniejszy w pierwszej odsłonie, to teraz skupimy się bardziej na nodze afrykańskiej. To jest Paulo Flores, nasz przyjaciel z Angoli. Papá me ensinou. Papá dizia: filho, não tenha medo, nem tenha pressa. Esqueça o teu amado. Nem sequer se interessa quando as pessoas estão do teu lado te puserem em causa ou te julgarem por teus pecados. Na vida, a vida. E quando mais tarde cresci que papá me ensinara, papá dizia: filho da canção, ouve bem a letra, amo teu irmão. Filho da nação, só não esperes nada quanto ingratidão na cara do homem, filho da razão, filho, pai, irmão. Cidadão. E assim eu vou indo com um furo no bolso, uma voz e um violão, fazendo vida. Vai caber da passada, escrevendo no céu, riscando no céu. Paulo Flores z Angolii. I Paulo do tych naszych karaibskich uniesień wprowadził na szczęście, wreszcie, trochę luzofońskiego sosu, bo tak naprawdę cały czas byliśmy w świecie iberyjskim w poprzedniej odsłonie, a coś w ogóle luzofonii ostatnio traktujemy po macoszemu, co w sieście wszak nie może się zdarzyć. A zatem może w tamtych okolicach jeszcze popląsajmy chwilę, czyli Ameryka Południowa, gdzie już dzisiaj bawiliśmy, ale niech to będzie jednak luzofoński czas. Ana de Holanda z Brazylii. Triste das incertas madrugadas, samba triste, ecos de passos nas calçadas, samba triste de São Paulo na neblina, na garoa muito fina, nas luzes amortecidas, samba tão triste, samba das almas vencidas, samba triste das incertas madrugadas, samba triste, ecos de passos nas calçadas, samba triste de São Paulo na neblina, na garoa muito fina, nas luzes amortecidas, samba tão triste, samba das almas vencidas. Cada boêmio que passa na rua é sapo a sonhar com a lua, cada mulher mariposa de asas queimadas, que desencanto nessas vidas. Pelo me plirem por vidas perdidas na madrugada. Que desalento em meu olhar, que tristeza em meu pisar. Ecoando sozinho na calçada, samba triste, samba triste. Das incertas madrugadas, samba triste. Ecos de passos nas calçadas, samba triste. De São Paulo na neblina, na garoa muito fina, nas luzes amortecidas, samba tão triste. Samba das almas vencidas. Cada boêmio que passa na rua é samba, sonhar com a lua. Cada mulher mariposa de asas queimadas. Que desencanto nessas vidas, pelo neblina envolvidas, perdidas na madrugada. Que desalento em meu olhar, que tristeza em meu pisar. Ecoando sozinho na calçada. Ecoando sozinho na calçada. Do Brazylii jeszcze wrócimy, ale najpierw zajrzyjmy na wyspy. Wszelako i tu będą pobrzmiewać troszeczkę karaibskie rytmy, bo Boyże Mendes ceni sobie muzykę reggae, na przykład Boy z Wysp Zielonego Przylądka. Amigos Rasta, reggae. baieto, amigo del son, dança com baieto, amigos de lá, reggae com baieto, step da da da da da. Bojże Mendes przez lata stały współpracownik naszej ukochanej Sary Tavares. Kaboverdyjczyk z, jak słychać, chwilowymi jamańskimi ambicjami. A my jeszcze w świecie luzofonii, w tej drugiej odsłonie siesty, dawno niesłyszana w kontekście innym niż bossa nova. Maria Gadu, jak zawsze ostrzyżona filuternie w swojej nieodłącznej flanelowej koszuli. Maria. Mais uma página do mesmo livro, mais uma parte da mesma história, mais uma telha do mesmo abrigo, mais uma bênção da mesma glória, mais uma ruga do mesmo riso, mais uma estrela do mesmo breu, mais uma cena do mesmo circo, mais uma face do mesmo eu. A gente vive a história, vive a gente, vive a história, vive a gente. A gente vive a história, vive a gente, vive a história, vive a gente. Mais uma página do mesmo livro, mais uma parte da mesma história, mais uma telha do mesmo abrigo, mais uma bênção da mesma glória, mais uma ruga do mesmo riso, mais uma estrela do mesmo breu, mais uma cena do mesmo circo, mais uma face do mesmo eu. A gente vive a história, vive a gente, vive a história, vive a gente. A gente vive a história, vive a gente, vive a história, vive a gente. Sou pássaro no pé do vento, que vai voando a esmo em plena primavera. Cantando eu vivo em movimento, e sem ser mais o mesmo ainda sou quem era. Mais uma página do mesmo livro, mais uma parte da mesma história, mais mais uma telha do mesmo abrigo, mais uma benção da mesma glória, mais uma ruga do mesmo riso, mais uma estrela do mesmo breu, mais uma cena do mesmo circo, mais uma face do mesmo eu. A gente vive a história, vive a gente, vive a história, vive a gente. A gente vive a história, vive a gente, vive a história, vive a gente. Sou pássaro no pé do vento, que vai voando a esmo em plena primavera, cantando eu vivo em movimento, e sem ser mais o mesmo ainda sou quem era. Gadu. Kiedy tak słuchamy w Sieście tych artystów luzofońskich, możemy odnieść wrażenie, że w ich życiu trwają tak naprawdę nieustające wakacje. Coś takiego jest w tej muzyce, prawda? Jakbyśmy słuchali Norwegów, to może mielibyśmy nieco odmienne zdanie. I szczerze mówiąc, ja dzisiaj właśnie taką mam intencję, żeby u Państwa, u moich siestowych słuchaczy też podtrzymać to wrażenie, że wakacje i jeszcze tak naprawdę są dopiero na samym początku, i żebyście mogli mimo trudnych czasów zrelaksować się odrobinę i poczuć beztrosko. Jest z nami Ildu Lobu. Menos dreto, China na feto e na malfeto, na tudo curvo na ladeira, mostrando caminho guiandritinho, pinchando para arriba, librando libera. Pon na solera de bom caminho. Se vou na rubera, botando terra, pon na ladeira, pam poder chegar na secumera. Se vou na rubera, pam poder chegar na secumera. Jongo cedo, corda mansinho devagarinho, de vida cumprido com tan segredo, caixão dormir nem um pouquinho, lembrar que este tempo de menino. Tá corre arco de gapião. Raja cresceu d'alto domingo. Vira rapaz arde roscom. Ora que vou já na sucuru tirando esse mundo fazem monturo barranco adjunto do futuro. Ora que vou já na sucuru tirando esse mundo fazem monturo barranco adjunto do futuro. Ora que vou olhar na sucuru, tirando esse mundo, fazendo um duro, barrempa junto do futuro. Ora que vou olhar na sucuru, tirando esse mundo, fazendo um duro, barrempa junto do futuro. Ora que vou olhar na sucuru, tirando esse mundo, fazendo um duro, barrempa junto do futuro. Na sucuru, tirando esse mundo, fazem monturo, barrempa junto do futuro. Zrelaksowani? No ja myślę. To Il do Lobo, klasyk morny. Ildu jakoś nie ma szczęścia do nas tutaj w Sieście, bo ilekroć się wybiera na siestowe fale, to zawsze go ubiegnie Tito Paris. No więc cieszę się, że dzisiaj zdążył. I może trochę idąc tym tropem, zaprośmy paru gości, którzy bywają u nas zdecydowanie za rzadko. Monika Pasusz na przykład i klasyk bossy, to jest Antonio Carlos Jobim, ale w dość, trzeba przyznać, jednak niekonwencjonalnym ujęciu. É pedra, é um fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o nó na madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queiro, não queiro. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da banheira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, um pouco sozinho, um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, rosto é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é um tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cano, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lã, é a lã. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É João, é José. É o espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. E la la la la. Sozinho, é um pouco sozinho, sozinho. Coś mi mówi, że Antonio Carlos Jobim, słuchając tej wersji, uśmiechnął się życzliwie, może nawet z kropelką szacunku i zazdrości, że można aż tak niekonwencjonalnie podejść do jego muzyki. Wśród gości, to była Monika Pasosz, a wśród gości, którzy w Sieście bywają zdecydowanie zbyt rzadko, niech pojawi się teraz Georges Umberto. No i to jest kłopot oczywiście, bo my tych Kaboverdyjczyków mamy w Sieście ze 3 tuziny co najmniej. W związku z tym oni rzeczywiście rzadko kiedy mają szansę znaleźć dla siebie chociaż odrobinę miejsca. To są zazwyczaj, no może nie 3, ale 5, 7, 9 takich głównych nazwisk i taki Georges odwiedza Siestę raz w roku. No więc ten raz przywitajmy go z przyjaźnią i wdzięcznością. No amor clandestino reprovado para a sociedade. Coito fugitivo não viver. Nos lugar preferido para fugir do mundo era silêncio. No amor cheio de choro que está a marcar final de nos situação. Com boba e tudo moral acabamos, amor. O era teu e teu, bem me vou saber. No amor clandestino reprovado para a sociedade. Coito fugitivo não viver. Nos lugar preferido, para fugir de mundo era silêncio. No amor cheio de choro que está a marcar final de nos situação. E hoje na vida na boca querer lembrar que tudo vês com fazer na distância um toyó e impressão tá dando que mundo caba em mim sem boli e fim me já perder de mim. Se hoje na vida na boca querer lembrar que tudo vês com fazer na distância um toyó e impressão tá dando mundo cabane mi, sem boli e fim, mijam pele dni. Na vida, na boca, até lembrar que tudo fez com fazer. Na distância, um toyó e impressão tá dando. Que mundo acaba em mim, sem poli e fim, me já perdei de mim. Se hoje na vida, na boca, até lembrar que tudo fez com fazer. Na distância, um toyó e impressão tá dando. Mundo caba nem vi, sem boli e fim, me já pele de mim. Marginote pache um crispo, que ma bom viver um vida bom. Bom sinal que nunca me fez, mas quando bobai, tudo mural caba, amor. Nem minca crepti papi outra vez. No amor clandestino cheio de valor, pivita mais sofrimento. No amor clandestino cheio de valor, pivita mais sofrimento. No amor clandestino cheio de valor, pivita mais sofrimento. No amor clandestino cheio de valor, evita mais sofrimento. To Jorge Umberto. No a myśmy tak zaczęli te nasze peregrynacje luzofońskie od Angolii, a w ogóle sporo czasu spędziliśmy dzisiaj, tak właściwie przekładając ciężar z Afryki na Kubę i odwrotnie, a potem tak mniej więcej podobnie z Wyspami Zielonego Przylądka i Brazylią. Ale w takim razie może wróćmy do korzeni. Zaczął dzisiaj nam Richard Bona z kolegą z Kamerunu, z Bikiem Basi, więc może w te okolice wróćmy. Zresztą z Wysp Zielonego Przylądka to nie jest aż tak daleko. Na wschód łodzią będzie z 2 tygodnie wiosłowania do Gwinei. To Mama Sisoko i Safiatu. Thank you. Zamieszanie, jak sądzę, sprawiła tutaj informacja, że mama jest jednak rosłym, postawnym mężczyzną. Mama Sisoko z Gwinei. Ten temat Safia Tuon brzmiał w Sieście już wielokrotnie. Zazwyczaj w kobiecym, choć też afrykańskim wydaniu śpiewała Angelique Kidjo. Na fortepianie grał Herbie Hancock, a na gitarze Carlos Santana. Pamiętają państwo. Z Gwinei do Gambii. A no to naprawdę jest rzut beretem. Laba Sosy. Ritmo que se llama sonsonete, son. Vaya. Huma. Sonsonete. siete para bailar el son yo yo mirando son sonéate para bailar el son no. Son sonéate para bailar el son che yo son sonéate para bailar el son para bailar el son, son soneante, para bailar la guajira, son soneante, mira que bailando y gozando, las muchachas y bailando y gozando, hey, un ritmo que se llama son soneante, son. Que se llama son soneate son yo Laba Sosy z Gambii nie bardzo mógł się zdecydować, czy bliżej mu emocjonalnie do muzyki reggae, czy jednak do muzyki kubańskiej. Zgódźmy się, że pewnie do kubańskiej, jak i wszystkim naszym dzisiejszym gościom z Afryki z jakiejś przyczyny. W związku z tym na koniec tego naszego wakacyjnego, siestowego spotkania wróćmy na Kubę, to będzie Alfredo Valdez. A ja w kolejnej wakacyjnej sieście czekam na Państwa jak zawsze w niedzielę, za tydzień o tej samej porze. Nazywam się Marcin Kedryński, tymczasem. como dulce tú me guíes. Canta en la suelta vaquera, en su canción la cimera, sin alarde de valía. Tan solo pide armonía entre todos los cubanos, igual queridos hermanos, salven a la patria mía. Amparo le ofreció y Cuba le contestó con un arranque del alma: déjeme aquí con calma, que yo contenta me admiro mientras me quede un guajiro, una choza y una palma. Autopromocja. Do mego życia Sonka przyszła z opowieści Leona Tarasiewicza. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Ignacy Karpowicz. Sonka. Sonka, Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Czas na mnie, powiedziała. Czekają mnie nikt. Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Padają dwaj aktorzy. A może najpierw padają aktorzy, a po nich strzały? To nie jest od strony technicznej perfekcyjny spektakl. Muzyka Patryk Zakrocki oraz Kormorany od poniedziałku do czwartku o 20.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. kategorii kupca kroku główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak! Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak! No i tak powiedziałem. Od jutra w Lidlu cały trup o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo od jutra trup o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czyli informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, witam i zapraszam. Spory ruch jest na naszych polskich drogach. Nie dziwi to, bo przecież wakacje, zwłaszcza na północy, na trasie gdańskiej. Informacje dostaliśmy od słuchacza. Trasa gdańska na trasie Gdańsk-Elbląg w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego. Bardzo wolno się jedzie. To jest spowodowane wypadkami w drodze. Bardzo wolno też się jedzie na Mazurach. Augustów jest, mimo najmniejszego miasta, zapchany dokumentnie z każdej strony, wjazd i wyjazd. Na drogach spory ruch, no i w związku z tym dochodzi również do wypadków. Utrudnienia w związku z wypadkiem przed Łomiankami w stronę Warszawy na trasie 7. Zaczyna się korkować. Przypominamy, mówiliśmy o tym godzinę temu, mamy wypadek na 17, odcinek Kołbiel-Garwolin. Tam doszło do zdarzenia samochodu osobowego z busem. Droga jest zablokowana i wyznaczono objazdy dla samochodów osobowych drogami lokalnymi, a dla samochodów ciężarowych przez miejscowość Osieck. Utrudnienie może potrwać jeszcze około 2,5 godzin. 22 5 3 2 0 to nasz specjalny numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie władze negocjują z separatystami przekazanie ciał ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga. Po zestrzeleniu samolotu nad wschodnią Ukrainą maleją szanse włoskiej minister na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. Tym razem nastroje popsuła pogoda w Paryżu. Po raz 13 otwarto plaża nad Sekwaną. Coraz więcej wskazuje na to, że system rakietowy użyty do zestrzelenia malezyjskiego samolotu pasażerskiego znalazł się w rękach separatystów i pochodził z Rosji. Mówi o tym amerykański sekretarz stanu John Kerry. Podkreśla, że wojska ukraińskie nie miały systemu Buk z pociskami ziemia-powietrze w pobliżu miejsca katastrofy. Kerry zaznaczył jednak, że konieczne jest pełne śledztwo w sprawie tragedii, w które powinna zaangażować się także Rosja. Zapowiedział, że prezydent Barack Obama wkrótce znowu będzie rozmawiał z prezydentem Władimirem Putinem. Tymczasem władze Ukrainy negocjują z separatystami możliwość przekazania zwłok ofiar katastrofy. Kijów ujawnił, że bojownicy umieścili 167 ciał w trzech wagonach chłodniczych. Wagony te stoją na stacji kolejowej w mieście Torres, kilka kilometrów od miejsca, w którym malezyjska maszyna spadła na ziemię. Potwierdzają to miejscowi mieszkańcy i obserwatorzy OBWE. Na miejscu jest Paweł Pieniążek. O północy przynajmniej trzy ciężarówki przyjechały na dworzec. Gdy jedna pracownica z kolei przyszła do pracy o 7 rano, pociąg był załadowany i włączony. Wokół wagonów latają muchy i unosi się nieprzyjemny zapach. Lokomotywa jest skierowana w kierunku Iławska w obwodzie donieckim. Nie ma informacji, kiedy pociąg ma ruszyć i w jakim kierunku. Pracownicy na dworcu w Torezie czekają na polecenie od kierownictwa donieckiej kolei. W Torezu dla Polskiego Radia Paweł Pieniądz. Po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu maleją szanse Włoszki na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. Znana z prorosyjskich sympatii Federica Mogherini, obecna minister spraw zagranicznych, forsowana jest przez władze w Rzymie. Beata Płomecka. Na środowym unijnym szczycie, jeszcze przed zestrzeleniem samolotu, Włoszka była wymieniana jako główna kandydatka na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. Nie została wybrana, bo zbyt duży był opór państw naszego regionu. Mimo to premier Włoch Matteo Renzi zapowiadał, że 30 sierpnia, kiedy europejscy przywódcy ponownie zjadą na szczyt do Brukseli, wystawi tę kandydaturę i będzie walczył o poparcie. Ale po zestrzeleniu samolotu i dowodach świadczących o tym, że odpowiedzialni są prorosyjscy separatyści, wiele się zmieniło, mówi Peter Spiegel, szef brukselskiego biura dziennika Financial Times. This is really going to hurt. To naprawdę może być cios dla tej kandydatury, przyznają to nawet włoscy dyplomaci. Federica Mogherini może teraz mówić stanowczym głosem pod adresem Rosji, ale to już jej nie pomaga. Peter Spiegel przewiduje, że grupa państw, która mogłaby stanąć w jej obronie, będzie maleć, a kraje Europy Środkowo